Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest już piąta, kolejna godzina przed nami. Beata Wolska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry oczywiście, mówimy tym, którzy dołączyli teraz. Dzisiaj mamy środę, 197 dzień 2025 roku, chociaż jakoś w głowie mi chodzi jeszcze 27, nie wiedzieć czemu, ale na razie jest 25. Wschód słońca o godzinie 4:32, zachód o 20:50, dzień staje się niestety coraz krótszy. Dziś świętujemy wspólnie z Andrzejem, Bartłomiejem, Marią, Stefanem, Benedyktem, a także Walentem. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwe grad. Suma opadów w czasie burz do 25 mm na termometrach od 16 do 20 stopni na północy Polski oraz nad morzem, około 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie. W czasie burz też wiatr silny do 70 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali. Przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli taki neutralny względem również naszego samopoczucia i tej wersji będziemy się trzymać. Najchłodniejsze miejsce teraz w Polsce to Kłodzko, niecałe 12 stopni, najcieplej we Włodawie 18,4 stopnia. A przed nami muzycznie już Mumford & Sons meldują się na trójkowej antenie I Will Wait. To jest to pierwsze nagranie po godzinie 5. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I'm not afraid to jedyne, co ja zrobię, że uwielbiam tak jak ty. Chwile bez opamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy. A nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Dryskul, Błażej Król, pluszowe kagańce, to za nami. 9 minut po godzinie 5. Podobno pierwsze chwile na Ziemi są potworne, mówi ekspert NASA. I ten artykuł można znaleźć na naszej trójkowej stronie. Przyglądaliśmy się i relacjonowaliśmy oczywiście powrót Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego wczoraj, ale myślę, że też warto wrócić do tej publikacji. Także dzisiaj w ciągu dnia pojawią się informacje na ten temat, nie tylko w serwisach Trójki, ale też w rozmowach, które planujemy przeprowadzić na antenie. Najtrudniejszym momentem dzisiejszego lądowania, to wczoraj oczywiście, jest wejście w atmosferę. To jest coś niepowtarzalnego, tak? Zapraszamy do Trójki, mówił Artur Chmielewski z NASA. Astronauci są twardzielami, testowali ten manewr wielokrotnie, symulowali wejście w atmosferę na rozmaitych urządzeniach. Tak mówił gość Trójki i również ten artykuł na trójkowej stronie się znalazł. A przed nami Fatboy Slim, The Joker. Mamy jeszcze asy w rękawie w postaci innych publikacji. Przegląd portali oczywiście trwa. Proszę zostać z nami. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. And some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby, cause I'm a picker, I'm a grinner. Yeah. I wanna shake your tree. A lovey dovey dovey lovey dovey all the time. Ooh wee baby, I'm gonna show you a good time, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a Fatboy Slim w trójce, The Joker oczywiście. 13 minut po godzinie 5. Dziś środa, 16 dzień lipca. Przypominamy tym, którzy właśnie do nas dołączyli, bardzo miło przywitać w naszych skromnych progach. Pablo Paweł i Ludziki, Śpiewająca Kość, to teraz coś po polsku. Zawyję dla ciebie i twoich smutków, oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem, kim byłem już przeszło. Mam butelkę złego snu, wszystko zmierzchło. To Błękit i Martini Polis. Teraz porady kulinarne w ramach przeglądu prasy, bo myślę, że bób to jest takie hasło, które kojarzy się właśnie z sezonem letnim. No i niby to gotowanie wydaje się łatwe i oczywiste, ale podobno wiele osób popełnia błędy, które pozbawiają bób smaku, koloru oraz cennych wartości odżywczych. No i jeżeli chodzi o listę błędów, no to między innymi powinno wrzucać się bób do gorącej wody, ponieważ ta gorąca woda natychmiast zamyka skórkę, zatrzymując wszystko, co dobre w środku, a dodatkowo nadaje bobowi intensywny kolor, zielony oczywiście i świeży aromat. Wystarczy kilka minut gotowania, by warzywo było miękkie, ale jędrne, zachowując przy tym pełnię swoich właściwości. Czytamy w artykule. Odrobina soli nie zaszkodzi, bób nie będzie mdły. Na pewno zbyt długie gotowanie też nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo bób staje się wówczas papkowaty. No i czy trzeba obierać bób? Podobno młody bób dostępny na początku sezonu ma cienką i delikatną skórkę, która po ugotowaniu jest miękka i w pełni jadalna. To właśnie w niej znajduje się spora ilość błonnika. Czytamy w artykule. Starszy bób rzeczywiście może mieć grubszą, bardziej gorzką skórkę. Wówczas jej usunięcie ma sens, mówią ci, którzy na gotowaniu bobu się znają. Eurythmics już teraz. Here comes the rain again. Niestety, to tak a propos prognozy pogody. Znów dziś deszczowy dzień nam się szykuje. Przypominamy, że przelotne opady deszczu, możliwy grad także, do 25 mm wysokość tych opadów i silny wiatr przy okazji do 70 km na godzinę. I ta prognoza pogody dotyczy przede wszystkim góry, czyli północy. Jeżeli spojrzymy oczywiście na mapę. Teraz 21 minut po godzinie 5. To dive into your ocean, is it? Eurythmics, Here Comes the Rain Again. No w takim wydaniu to jeszcze można to przyjąć, prawda? Muzycznym wydaniu. Przez żołądek do serca. Bardzo fajne jest to oczywiście gotowanie dla bliskiej osoby. Mowa też o tym Bobie, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie jako taki pakiet informacji w ramach przeglądu portali, ale też muzyczna uczta szykuje się, więc idziemy dalej za tym skojarzeniem. Między 1 a 3 dniem sierpnia of festival, oczywiście to przed nami, pod naszym trójkowym patronatem i do tego też ze sceną trójki, która wraca do Doliny Trzech Stawów. Możemy już to powiedzieć oficjalnie. No i też na trójkowej stronie szczegóły związane z tegorocznym OFF-em. Warto zajrzeć, bo nie tylko line-up, czyli lista artystów, którzy pojawią się właśnie na OFF-ie tegorocznym, ale też wspomnienia naszych dziennikarzy, którzy opowiadają o tych ważnych momentach, jeżeli chodzi o historię OFF Festiwalu, ale także o tym, na kogo czekają. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani tematem, to oczywiście odsyłamy na trójkową stronę i też do zobaczenia w Katowicach na OFF-ie tegorocznym. Na pewno dziać się będzie, a jeżeli chodzi o niespodzianki antenowe, no to powróci Radiowy Dom Kultury. słowa, ale słowa ludzi niosą. Język przypomina psa. Zerwa się ciemną nocą. Nikt nie przyszedł z pomocą. O Boże, kto by to nas pomoże? Wszyscy lecę do góry. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. Języka wciąż tamta jak chłopa. O kurczaki, właśnie. Kaja, która w tym roku świętuje 30, to zawsze dobrze brzmi, prawda? Bo w 2025 roku wypada 30 rocznica wydania pierwszej autorskiej płyty Kai, czyli albumu Kamień, a całkiem niedawno Kaja pojawiła się w audycji Ludzie i rozmawiała z Agnieszką Szydłowską, opowiadała o trudnych początkach kariery, swym wsparciu dla młodych twórców, no i też o doświadczeniu straty. I cała ta audycja dostępna jest na platformie podcasty.polskieradio.pl. Odsyłamy oczywiście. Enklawa i Kaja na językach to już za nami, a jeżeli chodzi o to, o czym można przeczytać na portalach internetowych, no to za chwilę wrócimy do tego przeglądu. Porozmawiamy sobie o Emmy i o nominacjach tegorocznych do tej nagrody. Za 18 minut szósta, coś mi świta w trójce. No i jeszcze wyborcza.pl i historia nagród Emmy 2025, a właściwie to, co przyniesie przyszłość, ponieważ Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła we wtorek po południu czasu polskiego nominację do Emmy, czyli do telewizyjnych Oscarów. To najbardziej, poza Złotymi Globami, prestiżowe laury dla seriali limitowanych i filmów telewizyjnych, czyli od lat także produkcji serwowanych przez platformy streamingowe. I tutaj najwięcej nominacji zgarnęła produkcja Rozdzielenie, 27 nominacji dokładnie, czyli produkcja Apple TV+. Psychologiczny thriller science fiction o pracownikach korporacji przyszłości, którzy poddają się procedurze rozszczepienia wspomnień na te przed pracą i po pracy. Na naszych łamach Radosław Czyż nazwał tę produkcję najdziwniejszą w tym roku i zastanawiał się również, czy Rozdzielenie może być najlepszą. To oczywiście łamy wyborczej.pl. Pingwin od HBO Max o gangsterskiej działalności i ludzkiej twarzy przeciwnika Batmana również otrzymał całkiem sporo tych nominacji, 24 dokładnie, w tym dla Colina Farrella jako najlepszego aktora w serialu limitowanym. Dla irlandzkiego aktora to pierwsza nominacja w ramach tej nagrody, w ramach Emmy 2025. Oczywiście na stronie więcej na temat kolejnych produkcji, które zostały nominowane, więc wydaje mi się, że warto zapoznać się z tymi tytułami, chociażby ze Studio, również dostępnym na Apple Plus, bo tutaj również ta produkcja została uhonorowana nominacjami. 77. uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się 14 września, więc jest czas, żeby nadrobić serialowe zaległości. Patrzę sobie na mapę pogodową. Sporo deszczu dzisiaj, więc staramy się poszukać tego słońca i jakoś tak rozchmurzyć się za sprawą pięknej, wspaniałej, słonecznej muzyki. Są tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Cantar. I tak wbrew tej aurze, którą widzimy za oknami, mogliśmy poczuć się jak na wakacjach. Od razu jakoś tak Hiszpania wskakuje automatycznie do głowy. Może jest to pomysł na jesień, żeby wygrzać stare kości. Któż to wie, ale też przy okazji skojarzeń konkretnych z Buena Vista Social Club to oczywiście Kuba, która jest jak wulkan gorąca. I do tego też Buena Vista Social Club, czyli klub, w którym co noc można było podziwiać najlepszych kubańskich muzyków i tancerzy. Killing Me Softly w takiej właśnie nieoczywistej wersji to już za nami, a przed nami polski Zieliński. Stań, proszę bardzo, już teraz. Więc Zieliński mówi stań, a my mówimy graj. To a propos oczywiście tego, co już teraz zaczyna się na trójkowej antenie. Za 10 minut szósta czas oczywiście zsynchronizować zegary. Miłość do łez i pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócił, przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę Zieliński i stań, oczywiście w trójce. Wstań, no trzeba dodać to W powoli, no bo też zaczynamy nowy dzień. Za chwilę godzina szósta, za chwilę serwis trójki, pierwszy dzisiaj. Te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata, ale też zaraz poranne zapraszamy do trójki w imieniu całego zespołu oczywiście porannego, Roberta Grzędowskiego i innych zapraszamy, żeby między szóstą a dziewiątą spędzić ten czas z nami, a potem dalej być z trójką, bo dzisiaj całkiem sporo fajnych rzeczy wydarzy się na naszej antenie. Zresztą jak zawsze. Dobrze zaprojektowane, Anna Dudzińska. Czy można zakochać się w czcionkach i kroju pisma? System identyfikacji wizualnej w Galerii Sztuki Współczesnej Plato otrzymał nagrodę Paris Design Awards. To w ramach cyklu Dobrze zaprojektowane. Dzisiaj po godzinie 11.30 na przykład. Dziękujemy za dzisiaj. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. A shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you.